สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักกะฉานะคะเราพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่22มีนาคมปีพุทธศักราช2562ค่ะเป็นการไลฟ์สดเพื่อให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับชมในYouTube หรือว่าทางFacebook Fanpage ของวัดป่าร้อนหายโศกได้รับฟังกันแล้วก็เมื่อมีคำถามอะไรก็โพสต์ขึ้นมาได้เลยนะคะและที่แน่นอนก็คืออยากให้ท่านได้ไลค์กดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อว่าท่านผู้ฟังและผู้ศาสนิกชนทั้งหลายจะได้เป็นเหมือนกับสื่อธรรมะอันนึงที่จะช่วยกันเผยแพร่พระธรรมวินัยหรือว่าพระธรรมอันสูงสุดจากพระไตรปิฎกเพราะว่าตอนนี้เราพบกันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับพระไตรปิฎกกันอยู่นะคะดิฉันขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกแล้วก็ยังเป็นพระอาจารย์ผู้ดำเนินการรายการจัดรายการประจำของธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกะฉาและธรรมรับอรุณเป็นประจำทุกเช้าของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะขอนำมากราบนมัสการท่านกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเราไลฟ์สดคืนนี้แล้วก็ไปออกพรุ่งนี้ที่วิทยุประเทศไทยนะเจ้าค่ะ ใช่ในวันที่23มีนาคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาตั้งแต่ที่5ถึง6โมงเช้าซึ่งทุกวันอรหัตภาพก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่แล้วแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาพบกับคุณเตือนใจส่วนในวันเสาร์อันนี้เป็นซีรีส์พิเศษที่เรากำลังมาพูดถึงเรื่องราวในพระไตรปิฎกในซีรีส์ชุดที่ชื่อว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ เรื่องราวที่เราพูดคุยกันตอนนี้ก็เป็นเอพิโซดที่12แล้ว 19ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ 12ในข้อที่192ข้อที่192คือในตอนนี้เรากำลังพูดคุยอยู่ในคัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายในพระไตรปิฎกนี้มีหลายเล่มใช่ไหมเราเอาคัมภีร์เล่มที่ว่าเรียกอังคุตรนิกายในเล่มที่20เราไล่มั้งแต่ข้อที่1 2 3จนกระทั่งตอนนี้มาอธิบายในข้อที่192ซึ่งในหมวดนี้วรรคนี้ที่อยู่ในคัมภีร์เนี้ยเขาพูดถึงเรื่องสาวกแต่ละรูปแต่ละรูปว่าแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยมีความสามารถมีความเก่งกาจมีความเป็นเลิศอย่างไรอย่างไร ซึ่งเอตทัคคะทั้งหลาย ใช่ศัพท์ที ่80รูป ใช้ก็เรียกว่าเป็นเอตทัคคะซึ่งในข้อที่ท่านยกมาเนี่ยก็มีทั้งหมด80คือมีความสามารถ80อย่างรวมกันแล้วนี่จะหย่อนคือบางท่านก็อาจจะมีความสามารถในหลายข้อในหลายเรื่องแต่ว่ารูปเดียวกันจะหย่อน80อยู่บ้างแต่ว่าในเขารวมกันมาในหมวดนี้นะซึ่งอันนี้เราพูดถึงเรื่องของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ เจ้าค่ะ อัครสาวกสองรูปท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะไปแล้วท่านพระมหากัสสปะก็ไปแล้วแล้ววันนี้จะพูดถึงรูปที่5คือท่านพระอนุรุทธะ พระอนุรุทธ์นะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆอนุรุทธะซึ่งเรื่องราวคำอธิบายเนี่ยจะอยู่ในส่วนที่เป็นอรรถกถาแล้วก็นอกจากในอรรถกถาก็ยังมีเรื่องราวที่อยู่ในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้บางทีปรารภท่านพระอนุรุทธะอาตมาก็จะมากล่าวใส่ร่วมกันด้วยในแต่ละเรื่องแต่ละตอนที่พูดถึงแต่ละสาวกแต่ละรูปแต่ละรูปแต่ในตอนนี้เราอยู่ในข้อที่192เรื่องของท่านพระอนุรุทธะเอาละเริ่มต้นมาก่อนก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าสาวกที่จะมาเป็นก็เรียกว่าอัสสีติมหาสาวกผู้ที่มีความเป็นเอตทัคคะมีความเป็นเลิศเนี่ยท่านจะต้องบำเพ็ญบารมีมาต้องใช้เวลาต้องมีการตั้งปณิธานการตั้งปณิธานเนี่ยก็เหมือนอย่างเราเกิดมาในชาตินี้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเป็นโสดาบันฉันต้องเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยนี่คือตั้งปณิธานแต่ว่าคุณทำยังไงคุณเริ่มทำชาตินี้หรือคุณอาจจะเริ่มทำมาก่อนแล้วก็ได้ไม่รู้แต่ถ้าระยะเวลายาวนานเป็นเรียกว่าเป็นแสนกับเนี่ยแล้วความสามารถที่คุณตั้งไว้ว่าฉันจะบรรลุทำนะในความเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีคุณวิเศษอย่างนี้อย่างนี้เช่นมีความเลิศทางด้านกรณีของท่านพระอนุรุทธะคือมีตาทิพย์มีตาทิพย์ศัพท์ที่ท่านใช้ก็คือเรียกว่าเป็นทิพยจักษุทิพยจักษุเอาคุณวิเศษในข้อนี้ก่อนนะคุณวิเศษก่อนที่เราจะไปในรายละเอียดว่าท่านมาได้ยังไง จ้าค ่ะตาทิพย์นี่คืออะไรศัพท์ที่ท่านใช้ก็ใช้คำว่าจุตูปปาตาญาณญาณเนี่ยแปลว่าความรู้คือแบบว่านั่งสมาธิแล้วเกิดความรู้เห็นขึ้นในความจุติคือดับไปในความอุบัติคือเกิดขึ้นตายไปเกิดที่ไหนมายังไงท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนคนที่อยู่บนปราสาทในปราสาทเนี่ยมองเห็นลงไปตรงสี่แยกใครมาจากทางซ้ายทางขวาเลี้ยวไปทางไหนเนี่ยเขาจะรู้หมด เห็นหมดเลย เห็นหมดเลยหรือเปรียบเหมือนกับคนที่อยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังคนเข้าเรือนนี้ออกเรือนนั้นไปมายังไงเนี่ยรู้โอเคนะอันนี้คือลักษณะที่เป็นจุตูปปาตญาณรู้ยังไงรู้ว่าคนทำดีแล้วก็ไปได้ดีนี่มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไปแล้วก็ไปดีคนนี้ทำชั่วทำผิดทำบาปกายทุจริตมโนทุจริตวจีทุจริตก็ไปตกนรกเนี่ยก็เรียกว่ามีทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุของสามัญมนุษย์สามารถเห็นหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้โอเคท่านมีความสามารถนี้เพราะฉะนั้นความสามารถนี้คือหมายความว่าตามกระแสจิตของคนที่ทำกรรมแบบไหนแบบไหนไปได้เห็นไหมทำไมถึงมีคุณธรรมนี้ได้เพราะว่าท่านตั้งปณิธานเอาไว้ในสมัยแรกนั้นก็คือในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อปทุมุตตระตั้งความหวังไว้ว่าที่ฉันเห็นพระรูปนี้ที่ท่านมีความสามารถในเรื่องความเป็นผู้มีตาทิพย ์ ท่านนั้นก็เลยอยากเป็นบ้างมีฉันท่าตั้งไว้อย่างนั้นก็เลย ตั้งจิตไว้ตั้งแต่สมัยนู้นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะคะ ใช่ใช่ชื่อว่าปทุมุตตระปทุมมุตระแล้วก็ได้ให้ท่านคือให้ประทีปโคมไฟแล้วเขาสร้างจิตดีให้พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยตัวเองก็ไปทำประทีปโคมไฟล้อมไว้หมดเลย อ ันนี้จะไม่ดีว่าจะเป็นเหตุที่ทำให้มีตาทิพย์แล้วก็ยังมีมาในสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อสุเมธะชื่อกัสสปะ มี จุดหนึ่งใช่มีจุดหนึ่งที่มีความน่าสนใจในประวัติของท่านพระอนุรุทธะก็คือสมัยนั้นเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่ออุปริฏฐะอุปริฏฐะแล้วตอนนั้นท่านก็เกิดเป็นคนเข็นใจคือคนแบบไม่ค่อยมีอันจะกินเป็นคนรับใช้เป็นคนรับภาระให้เศรษฐีแต่คนรับภาระคนรับใช้เนี่ยเขาก็เรียกว่าอันนภาระเพราะว่าในอันนภาระนี่ก็ไม่ค่อยมีอันจะกินหรอกแต่ว่าพอมาอยู่วันหนึ่งได้มีโอกาสที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมาบิณฑบาตตัวเองด้วยความที่ไม่มีอันจะกินวันนั้นเกิดมีพอดีได้ลาภปัจจัยมาอันหนึ่งแล้วก็เลยถวายทานในพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นคราวนี้พอไปถึงเศรษฐีบอกโอ้ยอีตาหมอนี่นี่ขนาดว่าไม่ค่อยมีอันจะกินเนี่ยยังถวายทานได้โอ้นี่น่าสะใจมากที่ว่ารู้เนี่ยพระบาทเทวดาก็อนุโมทนาเทวดาที่เป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ฉัตรของที่เศรษฐีที่ชื่อว่าสุมาลเศรษฐีก็อนุโมทนาทำไมถึงอนุโมทนาได้เพราะว่าการกระทำมันยิ่งใหญ่ของนายอนัปปาระแล้วนายอนัปปาระเนี่ยก็ขออธิษฐานว่าขออย่าให้คำว่าไม่มีเนี่ยได้ประสบกับคำว่าไม่มีอีกอันนั้นเป็นเงื่อนต้นที่ผูกกันมาว่าทำไมท่านถึงมามีบุญในสมัยที่ท่านเกิดเป็นพระอนุรุทธะเดี๋ยวจะเล่าต่อให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านปรารถนาว่าอย่าให้ได้พบเจอกับคำว่าไม่มีในสมัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่ออุปริตตะคือถ้าแบบจะเอาอะไรแล้วมันไม่มีเนี่ยอย่าให้ได้ยินคำนี้ อย่าให้ได้ยินอีกต่อไป ขอให้มันมีแต่เรื่องที่มันมีมันได้มันเป็นมันพอใจเป็นอย่างนี ้คือสมหวังตลอด ใช่สมหวังตลอดทำให้ในชาติต่อมานี่นะท่านเกิดมีความร่ำรวยมากก็เกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อะไรต่างๆเหล่านี้พอมาในชาติสุดท้ายนั้นเกิดเป็นเจ้าสักยะเป็นลูกของลุงชื่อว่าอนุรุทธ ะ ก็เป็นเครือญาติกันทั้งหมดเป็นญาติกับพระพุทธเจ้ามีอยู่สามรูปด้วยกันที่ว่ามีความพิเศษก็คือว่าเจ้าอนุรุทธะเจ้าพัทธิยะพัทธิยะแล้วก็กิมพิระสามรูปเนี่ยนะคือด้วยความที่เกิดในตระกูลคนร่ำรวยเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องทำงานอะไรมีมือเท้าฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มถึงเวลากินก็ไปกินถึงเวลาเล่นก็ไปเล่นอย่างเงี้ยเจ้ากิมพิระเนี่ยเคยเห็นคนที่เขาเอาข้าวที่ตัวเองกินเนี่ยออกมาจากฉางก็เลยคิดว่าข้าวเนี่ยเกิดในฉาง เนี่ยคือไม่รู้จริง ๆว่าข้าวมันเกิดบนต้นบนดินอะไรอย่างนี้มีต้นข้าวไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นคิดว่าข้าวเนี่ยเกิดในฉาง เจ้าค่ะ เจ้าพัทธิยะเนี่ยก็ไม่ได้เคยไปฉางด้วยซ้ําเคยเห็นแต่เขาตักมาจากหม้อมาถึงแล้วเอ้ากําลังจะกินข้าวเนี่ยเขาตักมาจากหม้อ เรียกว่าเอาข้าวเกิดในหม้อเจ้าอนุรุทธานี่ยิ่งไปกว่าอีกเวลาจะมากินเนี่ยเขาเสิร์ฟไว้ในจานเรียบร้อยแล้วจานทองคำด้วยแล้วเขาก็มีข้าวอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็คิดว่าข้าวนี่เกิดในจานนั่นคือไม่รู้ว่าข้าวนี่เกิดที่ไหนซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นแล้วคือออกจากสักยะตระกูลไปบวชแล้วประมาณพรรษาที่2กลับมาที่แคว้นกบิลพัทพวกญาติทั้งหลายนี่ก็บอกเฮ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสักยะบวชแล้วนี่พวกเราเป็นสักยะเราจะไม่บวชมันจะไม่ได้เรื่องยังไงไม่ได้เราต้องมีคนที่บวชในตระกูลเราใช่ไหมก็เลยคิดว่าเอาละใครจะบวชในตระกูลนี้ก็มีแค่เจ้ามหานามะกับเจ้าอนุรุทธะที่เป็นพี่น้องกันก็เลยคิดว่างั้นอนุรุทธะนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าจะยังไงจะมือเท้าอ่อนนุ่มไม่ได้เคยทำงานอะไรจะบวชคงบวชไม่ได้หรอกให้มหานามะเนี่ยไปบวชซะเจ้ามหานามะเนี่ยก็เลยจะจัดแจงบอกสั่งการงานว่าเอาถ้าอยู่ครองเรือนจะทำอันนี้อู้แต่ปรากฏว่าจะทำการเกษตรคุณใจมันต้องมีการงานมากทั้งไหนจะต้องเตรียมข้าวกล้าเตรียมดินโอ้ไม่ไหวหรอกไม่ไหวเจ้าอนุรุทธะโอ้ยงี้ผมทำไม่ไหวหรอกผมไปบวชดีกว่าให้พี่นั่นแหละอยู่ดูแลการงานฉันจะไปบวชแทนเจ้าอนุรุทธะก็เลยได้ไปบวชในคราวนั้นก็มีเจ้าสักยะทั้งหมด6รูปด้วยกันหัวองค์ด้วยกันนี่ไปบวชก็คือพัทธิยะอนุรุทธะท่านพระอนนท์ท่านพระภคุกิมพิละแล้วก็เทวทัต6รูปแล้วก็รวมกับในภูชามาลาช่างตัดผมคืออุบาลีด้วยเป็น6บวก1เป็น7ออกไปบวช ด้วยกันไปกับพระพุทธเจ้าหลังจากที่ออกจากกรุงกบิลพัทตอนนั้นอันนี้คือเรื่องที่ตอนก่อนการออกบวชแล้วก็ได้บวชในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมในเหตุการณ์มาเป็นอย่างนี้บุญกรรมเก่าทำมาเป็นอย่างนี ้ ทีนี้พอมาถึงในชาติปัจจุบันนั้นเกิดเป็นเจ้าสักยะคืออนุรุทธะแล้วก็มาได้บวชตอนบวชแล้วเนี่ยคุณใจในช่วงที่ท่านบวชแล้วเนี่ยมีการทำความเพียรเพื่อที่จะบรรลุธรรมรายละเอียดตรงนี้มี2จุดที่น่าสนใจมากตอนนั้นท่านอยู่ที่ป่าปาจีนวังสักในเรื่องราวนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่าอุปกิเลสสูตรที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยออกจากเมืองโกสัมพีตอนนั้นหนีจากพระที่เขาทะเลาะกันมาใช่ไหมแล้วก็ไปที่มาตกอยู่ที่ป่าปาจีนวังสักนี่แหละแล้วก็มาหาภิกษุ3รูปนี้คือท่านพระพัทธิยะอนุรุทธะแล้วก็กิมพิละขออภัยนันทิยะ3รูปกิมพิละอนุรุทธะนันทิยะ3รูปนี้ก็มาบวชแล้วก็มาอยู่ที่ป่าปาจีนบางสาตอนนั้นปรากฏว่าตอนนั้นท่านก็ยังไม่บรรลุก็เลยถามว่าพระพุทธเจ้าก็เลยให้ข้อมูลตัวนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่ฝึกปฏิบัติภาวนาพูดถึงเรื่องอุปกิเลส11อย่างที่ว่าถ้าเราละอุปกิเลสบางอย่างไปได้เช่นวิจิกิจฉาบางทีเราละได้แล้วบางทีมันกลับมาอีกได้บางทีความง่วงใช่บางทีความง่วงเราคิดว่าเราละได้แล้วบางทีมันกลับกำเริบมาอีกได้เพราะฉะนั้นในอุปกิเลส11อย่างนี่ต้องระวังให้ดีนั่นคือเรื่องความลังเลเคลือบแคลงความไม่ทำให้ในใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งหวาดเสียวบางทีเราแบบสะดุ้งตกใจขึ้นในสมาธิบางทีเกิดได ้ หรือว่าความตื่นเต้นความตื่นเต้นนี่บางเช่นบางทีจะได้สมาธิแล้วแม่ดีใจสุดๆตื่นเต้นสุดๆเหมือนกับคนที่ต้องการคุ้มทรัพย์คุ้มเดียวแต่ไปหาแล้วเจอพร้อมกันคราวเดียวตั้ง5คุ้มดีใจสุดเหตุเกินเหตุก็สมาธิเสื่อมได้หรือความขนองยาบความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปความกระสันอยากยังรวมถึงความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆแล้วก็ความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปใน11อย่างนี้เป็นข้อมูลที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับท่านพระอนุรุทธะทีนี้พอท่านได้ข้อมูลเหล่านี้ปุ๊บจิตเป็นสมาธิตึมเลยเนี่ยเอาข้ามจากเรื่องที่ไม่มีสมาธิวุ่นวายอะไรได้แล้วปึ้งได้ตาทิพย์ทีนี้ได้ตาทิพย ์ ทำไมถึงได้ตาทิพย์เพราะว่าทำบุญไว้ในการก่อนอย่างที่ว่านะถวายประทีปโคมไฟถ้าสมัยปัจจุบันเช่นไฟฉายโคมไฟ หลอดไฟ พวกนี้จะทำให้ เทียนใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็มีส่วนที่จะคล้ายคลึงสอดคล้องกับที่ท่านพระอนุรุทธะทำเอาไว้นั่นคือการให้ประทีปโคมไฟทีนี้พอท่านได้ตาทิพย์แล้วข้อมูลนี้มาในพระสูตรถัดมาที่ชื่อว่าอนุรุทธะสูตรนี้มาในสังยุตตนิกายที่ท่านเนี่ยก็เข้าสมาธิเลยแล้วก็ เข้าสมาธิจนได้ตาทิพย์แล้วก็ใช้ตาทิพย์เนี่ยตรวจดูตลอดโลกธาตุพันหนึ่งด้วยตาทิพย์แต่พอตรวจดูเสร็จปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไม่ลืมหลงกายสงบระงับไม่กระวนกระวายจิตเป็นอารมณ์เดียวตรวจดูตรวจดูตรวจดูเอ๊ะทำไมยังไม่บรรลุธรร ม ว่าอย่างยังไม่บรรลุธรรม จะตรวจมากไปก็เหรอเจ้าค่ะ ก็เลยไปหาท่านพระสารีบุตรบอกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเนี่ยเป็นมาอย่างเงี้ยโอ้โหอุตส่าห์ได้สมาธิแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วก็ได้สมาธิจนได้ตาทิพย์แล้วเนี่ยตรวจดูหมดเห็นความไม่จริงเห็นความเสื่อมไปแต่ทำไมยังไม่บรรลุเพราะว่าคนที่เห็นอดีตอนาคตอดีตนี่คือหมายถึงปุเพนิวาสานุสติญาณนะยังไม่ใช่ของท่านพระอนุทาท่านพระอนุทาเนี่ยคือเห็นจุตูปปัฏฐานการที่ไปบังเกิดอุบัติขึ้นของสัตว์ต่างๆจะไม่เหมือนกันกับบุเพนิวาสานุสติญาณนิดหนึ่งทีนี้ชาวบ้านเจาะจงมาในเรื่องของตาทิพย์ว่าจุตูปปัฏฐานการอุบัติขึ้นการจุติของสัตว์ต่างๆเนี่ยพอตรวจดูแล้วแน่นอนว่าจะต้องเห็นความไม่เที่ยงโอเห็นสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมแต่วันนี้สัตว์ทำนี้ทำไม่ดีอันนี้สัตว์ทำดีก็ได้ไปไม่ดีหรือดีตามนั้นเอ๊ะแต่ทำไมยังไม่บรรลุยังไม่บรรลุไปหาท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าการตรวจดูโลกธาตุของท่านเนี่ยอันนี้คือเป็นมานะของท่านที่ว่าไปตรวจดูฉันเป็นอย่างเงี้ยนี่คือมานะแล้วการที่ว่าตัวท่านคิดว่าฉันยังปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนสติตั้งมั่นไม่ลืมหลงกายสงบระงับไม่กระวนกระวายเนี่ยเป็นอุทธัจจะอุทธัจจะนี่หมายถึงความฟุ้งซ่านแล้วก็การที่ว่าเอ๊ะทำไมฉันยังไม่บรรลุอารมณ์เนี่ยคือความกุกกุจจะคือความรำคาญใจ ฟุ้งซ่านรำคาญใจ ใช่ใช่ซึ่งฟุ้งซ่านรำคาญใจรวมกันเนี่ยจะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นนิวรณ์ในก่อนที่จะได้สมาธิแสดงว่าในอุทธัจจะหรือกุกกุจจะในข้อที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายถึงเนี่ยต้องละเอียดลงไปกว่าขั้นสมาธิมากเพราะว่าท่านพระอนุทธานีได้สมาธิจนได้ญาณในข้อที่เป็นตาทิพย์แล้วด้วยแต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจเจืออยู่ปนอยู่ซึ่งในข้อที่เจืออยู่ปนอยู่เล็กน้อยเนี่ยคือส่วนที่เป็นสังโยชน์เบื้องสูง5อย่างที่ว่าเป็นมานะเป็นอุทธัจจะกุกกุจจะอวิชชาแล้วก็อีกข้อหนึ่งรวมกันเป็น5อย่างนี่ทำให้ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้พอท่านเนี่ยแก้ไขปัญหาใน3ข้อนี้เอาฉันไม่คิดว่าตัวฉันนี่ต้องไปตรวจดูอะไรฉันไม่ได้คิดว่าจะนี้จะต้องเป็นอันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดก็ทำตามไปตามเหตุเนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมาแล้วบรรลุธรรมขึ้นมาด้วยอุบายในข้อนี้ของท่านพระสารีบุตรอันนี้บรรลุธรรมดีละก็เลยจึงได้พิเนให้ท่านบรรลุธรรมบรรลุธรรมนี่ก็มีตาทิพย์แล้วทีนี้โอ้ยก็บางทีก็อยู่ด้วยการไปดูคือใช้ตาทิพย์ที่ตัวเองมีเนี่ยไปดูโลกธาตุตลอดเลยบางทีไม่ได้นอนอยู่ในใจมีเรื่องราวที่เขาปรารภเขียนมาในอัตถกถาส่วนนี้เนี่ยนะบอกว่าท่านเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเจริญกสิณแล้วก็ตรวจดูโลกธาตุด้วยทิพยจักษุอย่างเดียวทำอย่างเงี้ยเป็นวัดเลย55ปีไม่ได้หลับคือไม่ได้เอนกายนอนไปอย่างงี ้ จนกระทั่งแบบว่า สมาธิตลอด ใช่ตรวจดูตลอดยกเว้นตอนกินข้าวเท่านั้นเองตอนไปบินตบาดกับตอนกินข้าวเนี่ยท่านเว้นที่เหลือนี่ก็จะเข้าสมาธิตรวจดูตลอดจนกระทั่งในปีที่25หลังจากที่บวชมาแล้วเนี่ยนะปีที่26เป็นต้นไปเนี่ยก็หลับเฉพาะในเวลาปฐมยามเพราะว่าร่างกายอ่อนเพลียที่เหลือก็ยังทำความเพียรด้วยในข้อนี้อยู่คือเอาตาทิพย์ตรวจดูตลอดเราจะเห็นได้ว่าไอ้คนที่ในกรณีของคือไม่ใช่ท่านคนเดียวที่ได้ตาทิพย์แน่นอนถูกไหมเพราะว่ารูปอื่นก็ได้ท่านพระมหาโมกขลนะก็ต้องได้แหละแต่คนที่ได้แล้วในบรรดาผู้ที่ได้ที่มีเนี่ยคนที่เลิศที่สุดนี่คือต้องเป็นท่านพระอนุรุทธะในความที่เป็นอะไรเช่นท่านเป็นสักยะบ้างในความที่ท่านอาจจะได้ให้ทานมาแล้วมากบ้างในความที่ข้อหนึ่งที่เราเห็นได้ตรงนี้เลยคือท่านใช้อยู่เรื่อยเอาความสามารถนี ้ทำตลอด ใช่แล้วก็เหมือนมีดเนี่ยเราเอามารับคมอยู่ตลอดเวลารับคมอยู่ตลอดเวลาท่านก็จะมีความชำนาญในข้อนี้มากนั่นคือเรื่องตอนก่อนการบรรลุและการบรรลุธรรมว่าท่านได้อุบาย11อย่างในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องอุปสรรค11อย่างจากพระพุทธเจ้าที่ป่าปาจีมังสาตอนนั้นพระพุทธเจ้าเดินทางไปป่าที่มีช้างกับลิงป่าไร่ๆเพื่อที่จะหลีกหนีจากพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีใช่ไหมก็มาให้อุบายในการทำจิตให้เป็นสมาธิก่อน จากนั้นอาตมาคิดว่าท่านก็ได้ตาทิพย์ตรงนี้ล่ะแล้วทำไมยังไม่บรรลุก็มาคุยกับท่านพระสารีบุตรจนได้อุบายว่าอันนี้คือมานะความฟุ้งซ่านลำคาญใจกำจัดได้แล้วนะก็สบายใจแล้วทีนี้ก็เลยสามรูปพากันตอนนั้นไปอยู่ที่ป่าโกสิงสารวัตรตอนนี้บรรลุธรรมนะ ค ือท่านพระกิมพีละอนุรุทธะนันทิยะไปอยู่ที่ป่าโกสิงสารวัตรข้อมูลนี้มาในจุลโกสิงสารสูตรจุลโกสิงสารสูตรไปอยู่ที่ป่าโกสิงสารวัตรแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้า อยู่ที่ป่าโกสิงสารวัตรนี่อยู่ใกล้กับแคว้นวัชีของพวกเจ้ามัลละพระพุทธเจ้าเนี่ยออกไปบิณฑบาตแล้วก็มาแวะที่ป่าโกสิงสารวัตรในตอนที่มาถึงเนี่ยก็มาพบกับภิกษุสามรูปนี้แล้วก็บอกอายุกันเป็นยังไงพวกภิกษุสามรูปเนี่ยมีข้อความตรงหนึ่งที่ว่าดีมากเลยแล้วก็คือท่านเหล่านี้ตั้งเมตตาด้วยทั้งทางกายวาจาและใจทั้งต่อหน้าและรับหลังในซึ่งกันและกันเลยนี่นะว่าถ้าฉะนั้นเราเพิ่งเก็บจิตของเราแล้วก็ทำตามอำนาจจิตของคนอื่นบอกคนนั้นเขาต้องการอะไรเราก็ทำตามนั้นเราไม่มีความบริมีความคิดอะไรเก็บจิตของตัวเองซะด้วยความที่เก็บจิตของตนแล้วก็อยู่ตามความต้องการทำตามความประพฤติของคนอื่นอย่างเงี้ยกายต่างกันก็จริงแต่ว่าจิตดูเหมือนเป็นอันเดียวกันนี่มีความอย่างนี้ก็คือมีความสามัคคีกันดีมากเลยแล้วก็รู้ว่าแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยโอ้มีศีลงดงามอย่างนี้มีสมาธิขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4มีสมาธิขั้นที่5ขั้นที่6ขั้นที่7ขั้นที่8จนกระทั่งถึงขั้นที่9นี่คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลย3รูปท่านพระอนุรุทธะกิมพิละแล้วก็นันทิยะเนี่ย3รูปบรรลุเป็นพระอรหันต์อยู่กันด้วยความสามัคคีเก็บจิตของตนประพฤติตามความต้องการของคนอื่นแล้วก อยู่ด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังทางกายทางวาจาและทางใจกายเนี่ยต่างกันแต่ว่าจิตเป็นหนึ่งเดียวข้อมูลนี้มาในจุลโกสิงสารสูตรแล้วก็ทำให้ยักษ์ที่ชื่อทีฆะปรชนะยักษ์ก็มายกย่องว่าโอ้ยนี่สามรูปนี้อยู่นี่ดีมากเลยพอใจมากงดงามมากนั่นนี่คือเรื่องราวหลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วมาอยู่ที่ป่าโกสิงสารวัตรถัดมามีอยู่วาระหนึ่งที่ตอนนั้นท่านก็บรรลุแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่สุงสุมาคิรีนครขอไปตอนนั้นท่านกลับมาที่แคว้นปาจีนวังสะแคว้นปาจีนวังสะแล้วก็อยู่รูปเดียวเรามาคิดว่าคือพอท่านทำความเพียรเรียบร้อยบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยบางทีก็เที่ยวไปองค์เดียวบ้างบางทีก็อยู่กับเพื่อนบ้างอย่างนี้นะมีวาระหนึ่งที่กลับไปที่แคว้นปาจีนวังสะแล้วก็มีความคิดนี้ข้อมูลมาในหัวข้อที่เราจะเรียกว่ามหาปุริสวิตก8ประการนั่นก็คือคนที่เป็นมหาบุรุษเนี่ยเขาจะมีความคิดความดำริไปในทางนี ้ นะว่าม ี8ประการด้วยกัน แปดอย่าง7อย่างนี่ท่านคิดได้ว่าธรรมวินัยเนี่ยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอุ้ยดีมากๆเลยดีมากๆเลยสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่ผู้ที่มีความปรารถนามากโอเคนะข้อที่2สำหรับผู้ที่มีความสันโดษไม่ใช่ผู้ที่ไม่สันโดษข้อที่3สำหรับผู้ที่มีความสงัดไม่ใช่ผู้ที่ยินดีในการคุกคลีข้อที่4สำหรับผู้ที่มีความเพียรไม่ใช่ผู้ที่มีความเกียจคร้านข้อที่5สำหรับผู้ที่มีสติตั้งมั่นไม่ใช่สติหลงลืมข้อที่6สำหรับผู้ที่มีจิตมั่นคงคือจิตเป็นสมาธิไม่ใช่สำหรับคนที่จะไม่มีสมาธิข้อที่7สำหรับคนที่มีปัญญาไม่ใช่คนที่จะมีปัญญา3นะพอท่านคิดนึกได้อย่างนี้เนี่ยก็สบายใจมากอยู่ได้ปีติปราโมทย์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีข้อปฏิบัติอันนี้คุณเดินใจคือบางทีท่านอยู่นิ่งๆชิวๆเย็นๆเนี่ยท่านก็มาตรวจดูว่าลูกศิษย์ของท่านสาวกของท่านเนี่ยอยู่ยังไงอันนี้คือเป็นลักษณะที่เป็นสังขารวิสติมกันนะ ส่ว นดูว่าโมคคัลลานะอยู่ยังไงอยู่ด้วยวิหารธรรมแบบไหนสารีบุตรอยู่ยังไงกัสสปะอยู่ยังไงในวาระนี้ก็มาตรวจดูว่าท่านพระอนุรุทธะเนี่ยอยู่ยังไงคือตอนนั้นอยู่คนละที่กันพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่หนึ่งท่านพระอนุรุทธะก็อยู่ที่ปาจีนมังสะปรากฏว่าพอมาตรวจดูแล้วอ้าวอนุรุทธะคิดเรื่องนี้อยู่ได้7ข้อก็ดีแล้วสาธุด้วยก็จึงแบบว่ามันก็โทรจิตมาบอก รจิตมาบอกแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แค่นี้ยังมีข้อหนึ่งเรียกว่าตริตรึก ข้อ18นะใช่ไหม มหาปุริสาวิตกข้อที่8ซึ่งท่านพระอนุทากิได้7ข้อใช่ไหมเราลึกถึงข้อนี้ได้7ข้อพระพุทธเจ้าเพิ่มเติมให้ในข้อที่8บอกว่าธรรมะวินัยเนี้ยสำหรับผู้ที่ชอบใจในการไม่เนิ่นช้าไม่ใช่สำหรับผู้ที่ชอบทำให้เนิ่นช้าพวกที่ลีลา หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ ลีลาทำให้เนิ่นช้านี่ก็คือว่าเป็นอย่างเราขับรถอย่างเงี้ยแวะอยู่เรื่อยแวะจุดนั้นแล้วก็แวะจุดนี้แล้วก็แวะจุดโน้น ก็มันก็ไม่ถึงที่หมายสักที ใช่ใช่ เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันสำหรับคนที่ต้องการจะบรรลุนิพพานต้องการจะบรรลุนิพพานเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวทำไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวก็ทำไอ้นั่นก่อนเดี๋ยวก็ทำชั่วก่อนเดี๋ยวก็เป็นเทวดาก่อนเดี๋ยวก็จะจำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเนิ่นช้าม ันเนิ่นช้า คือไม่ใช่ทางตรงไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นทางอ้อมเป็นทางเบี่ยงเป็นทางบนแต่ว่าธรรมะวินัยเนี้ยเป็นทางตรงทางลัดไม่อ้อมไม่เบี่ยงแล้วก็ไม่วนเป็นทางตรงจริงๆแต่ซึ่งในทั้ง8ข้อนี้เป็นลักษณะความคิดที่ว่าพอเราระลึกถึงว่าโอ้ที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เราจะมีความสบายใจในข้อแรกที่บอกว่ามีความปรารถนาน้อยปรารถนาน้อยเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกับความเข้าใจที่เรามักจะเข้าใจกันว่ามักน้อยก็จะมามักน้อยนี่ก็เอาน้อยๆก็แล้วกันอย่างนี้นะไม่ใช่คำว่ามักน้อยเนี่ยหมายถึงว่าปรารถนาไม่ให้คนอื่นเนี่ยเขารู้ว่าเรามีคุณธรรมอะไรเช่นถ้าเราได้ฌานสี่ฉันก็คิดว่าฉันได้ฌานสี่แต่ฉันไม่ปรารถนาให้คนอื่นจะมารู้ว่าฉันเนี่ยได้ฌานสี่นี่คือมักน้อย โอเค นะ ฉันเหมือนกับจะไม่โอ้อวด ถูกงั้นดีกว่าหรือว่าฉันมีทุดงควัตในข้อที่ไปบิณฑบาตเป็นวัดไม่ฉันอาหารที่เขานำมาให้ทีหลังอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าฉันจะปฏิบัติข้อนี้แล้วฉันไม่ต้องการให้คนอื่นมารู้เลยว่าถ้าคนอื่นมารู้เนี่ยบางทีเขาก็จะต้องไปวุ่นวายใส่บาตรบางทีบางคนก็จะเอาอาหารมาไว้ที่วัดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะจะไม่ได้เอาไปใส่บาตรแม้แต่ถ้าคนนั้นเขาอยากให้พระได้ฉันก็ต้องไปวุ่นวายใส่บาตรพระความที่มีความมักน้อยปรารถนาน้อยนี่ก็คือว่าปรารถนาไม่ให้คนอื่นเขามารู้ถึงว่าเรามีคุณธรรมพิเศษอะไรโอเคซึ่งความที่จิตใจน้อมไปแบบนี้คือความมักน้อยทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วแหมโกรธเอาโกรธไม่ได้นะเพราะโกรธเป็นมิจฉาสังกัปปะถูกไหมฉันอุตส่าห์ปิดเต็มที่เธอมารู้เครื่องไม่ใช่แต่ว่าก็รู้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่ได้โอ้อวดอย่างที่คุณเดินใจว่านั่นแหละคือไม่โอ้อวดในข้อที่สองที่มีความสันโดษนี่ก็คือว่ามีภาระน้อยมีภาระอยู่แค่2อย่างคือบาตรกับจีวรเหมือนนกมีภาระอยู่2อย่างคือปีก2ข้างเวลามันไปไหนเช่นเดียวกันภิกษุที่มีความสันโดษนี่ก็คือมีภาระแค่2อย่างคือบาตรและจีวรของตัวเวลาที่จะจากไปในข้อที่3 มีสมบัติที่จะคำนึงถึงอยู่แค่2ชิ้นเท่านั้นแหละก ็ คือบาตรกับจีวร ถูกต้องความนี่คือความสันโดษนะสำหรับผู้ที่ต้องการความสันโดษไม่ใช่มีความสันโดษมากในข้อถัดมาที่ว่ามีความสงัดก็คืออยู่ในเสนาสนะที่สงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีเสียงอึกทึกคึกโครมน้อยแบบนี้ถัดมาในข้อที่มีความเพียรนี่ก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่ามีการสร้างกุศลให้มากมีทำการละอกุศลให้มากคือมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มีความไม่เนิ่นช้าอันนี้คือในหัวข้อที่เรียกว่ามหาปุริสาวิตก8ประการทีนี้ถัดมาในความเป็นอยู่ของท่านพระอนุรุตตะนี่เรากำลังพูดถึงความเป็นเลิศในข้อที่มีตาทิพย์ซึ่งผู้ที่มาดำรงตำแหน่งนี้คือท่านพระอนุรุตตะนะคุณใจนะอันนี้คือเบรกช่วงครึ่งรายการนิดนึงเพราะว่าเรากำลังพูดถึงอยู่ในเอพิโซดที่12ในรายการธรรมรับรุนส่วนที่เป็นเรื่องกุฎเพชรในพระไตรปิฎกใน อังคุตตรนิกายหัวข้อที่192คือเรื่องของท่านพระอนุรุตตะเรากำลังพูดถึงความที่ท่านตั้งความปรารถนามายังไงทำความเพียรมายังไงออกบทยังไงจนกระทั่งบรรลุธรรมแล้วแล้วก็มีส่วนที่ท่านบอกสอนธรรมะอยู่บ้างเนา ะ ถัดมา ที่เด่นๆของท่านถูกไหม ใช่ถัดมาก็มีเรื่องที่ เกี่ยวกับเรื่องของวินัยบัญญัติท่านนี่เป็นผู้ที่เลิศในความมีตาทิพย์ใช่ไหมมีครั้งหนึ่งที่ท่านไปจะกลับมาที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ไปแวะอยู่ที่เมืองหนึ่งที่มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะเมืองนี้มีเจ้าเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นนางคันทะทินีคันทะทินีก็คือนางที่มีกลิ่นหอมแล้วปรากฏว่าพอไปอยู่ในเมืองนี้ก็มีผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคุณใจซึ่งนางนี้ก็ทำอุบายยั่วยวนท่านแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่ได้จะไปติดในอุบายนั้นในตอนกลางคืนเนี่ยก็แบบเปิดให้ดูบ้างยั่วยวนต่างๆนานาแต่ท่านไม่สนใจเลยพอรุ่งเช้านางนี้ก็โอ้ยมีความคิดว่าตอนใกล้เช้าเนี่ยมีความคิดว่าโอ้ยฉันเนี่ยถ้าผู้ชายจะมาอยู่ร่วมเนี่ยต้องเสียเงินเท่านี้แต่ว่าฉันอุตส่าห์ยั่วยวนพระเถระรูปนี้ขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่สนใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้พอในวันรุ่งขึ้นถวายทานแก่ท่านก็แสดงธรรมให้ฟังเพราะว่าถัดมาในวันนั้นนางก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันทีนี้ด้วยเหตุตรงนี้คุณเดินใจทำให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยพอเขาทราบว่าโอ้ท่านพระอนุทาไปอยู่ในเมืองที่มีแต่ผู้หญิงอย่างนั้นเหรอก็ต้องไปนอนร่วมกับเขาอย่างนี้สิโอ้ยก็เลยแบบโพนธนาติเตียนกันขึ้นมานะพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติข้อสิกขาวินัยในความที่ห้ามภิกษุเนี่ยนอนร่วมกับผู้หญิงนอนหมายถึงว่าถ้านอนเนี่ยหมายถึงว่าคือเอนกายลงไปในอยู่ในท่าอิริบทนอนด้วยความที่ถ้ามีผู้หญิงหรือหญิงชาวบ้านอยู่ในห้องเดียวกันต่อให้คุณไม่ได้ทำอะไรคือไม่ได้โดนเนื้อต้องตัวกันไม่ได้เสพเมถุนกันเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดในข้อที่ว่าปาจิตตีปาจิตตีเป็นการกระทำที่ทำให้กุศลธรรมเนี่ยมันล่วงลงไปคนที่เห็นแล้วเขาก็จะไม่เลื่อมใสหรือคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเสื่อมความเลื่อมใสลงคนที่ไม่เลื่อมใสมันก็จะยิ่งตำหนิตีเตียนได้มากขึ้นก็เลยบัญญัติสิกขาวินัยข้อนี้โดยมีท่านพระอนุทาเนี่ยเป็นต้นบัญญัติขึ้นมาแล้วจะมีเรื่องที่น่าสนใจจุดหนึ่งก็คือว่าท่านเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งที่ถือผ้าบางสุกุลนี่ก็คือผ้าที่เปื้อนฝุ่นที่ว่าคนเขาทิ้งแล้วคนเขาทิ้งแล้วแล้วก็ไปเก็บผ้าตามเศษกองขยะอะไรเงี้ยอย่างที ่ป่าช้าอะไร ใช่อย่างที่คราวที่แล้วในกรณีของท่านพระมหากัสสปะเนี่ยนะในก็ที่ท่านสมาทานผ้าชุดงเนี่ยก็คือไปตามกองขยะเห็นเศษผ้าอันหนึ่งเล็งๆดูบิณฑบาตกลับมายังมีอยู่ใช่ไหมเอาเท้าข้างหนึ่งเหยียบเอาเท้าอีกข้างหนึ่งคลี่ดูว่ามันจะขนาดพอใช้ได้ก็ชักบังสุกุลสัญญาใช่ไห ม ทีนี้ด้วยความที่ท่านเนี่ยมีบุญมากเทวดาที่เทพธิดาที่ชื่อชาลินีก็เลยเอาผ้าเนี่ยนะผ้าดีๆนี่แหละไปหมกอยู่ตามกองขยะต่างๆไปหมกเอาไว้ท่านไปเจอก็ได้ ใส่ผ้าดีๆ ใช่ท่านก็เลยเอาทำไมผ้าบังสุกุลมันดีมากดีแล้วก็ยังมากด้วยโ อ ้คนก็เลยติเตียนกันพวกภิกษุก็เลยทำไมมันดีขนาดนี้มันจะเป็นไปได้หรือนี่อย่างเงี้ยนะก็เลยมาพูดโพนธนาขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยไขความให้ว่านี่พระเทวดาเขาเอามาถวายทำแบบนี้ซึ่งเทคนิคตรงนี้ก็มีคารวะเคยเอาไปทำคุณใจที่ว่าบางทีครูบาอาจารย์ก็สมาทานผ้าบางสกุลแล้วก็เอาแบบไปวางตามที่ไม่มีเจ้าของแล้วก็จุดธูปเทียนเอาไว้แล้วก็เหมือนกับแบบไม่มีเจ้าของทำอุทิศให้คนตายอย่างเงี้ยอุทิศให้คนตายแต่ว่าเป็นผ้าดีๆอย่างเงี้ยแหละนะไม่ได้เป็นผ้าห่อศพเป็นผ้าดีๆทำสำหรับพระนุ่งห่มได้ก็ไปชักบังสุกุลเอาเริ่มมาก็ตรงจุดเรื่องของท่านพระอนุทานนี่แหละแล้วก็มีครั้งหนึ่งคุณอาจารย์ที่ท่านก็ป่วยนั่นคือพระเถระในสมัยพุทธกาลเนี่ยป่วยกันทุกรูปมีบางท่านเช่นท่านพระกิมพิระหรือพักคุณะเนี่ยที่ท่านมีความแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยท่านพระอนุทนี้ก็ไม่ได้ป่วยเลยแต่ว่าท่านพระอนุทามีครั้งหนึ่งป่วยจนไปบิณฑบาตไม่ได้นอนสมท่านหายป่วยได้คราวนั้นเนี่ยเพราะว่าฟังสติปัฏฐานสูตรเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมแต่ละอย่างเป็นยังไงฟังเรื่องนี้แล้วมีปีติมีสุขหายจากอาการป่วยได ้ ตามคุณเกตานะแล้วก็ความที่ท่านมีทิพยจักษุใช้จักษุอยู่เรื่อยบางทีนั่งสมาธิเนี่ยเป็นชั่วโมงเป็นวันๆ ไม่ได้เอนกายนอนเลยอย่างเงี้ยนะบางทีก็มีความเมื่อยล้าเหนื่อยอ่อนแล้วก็ทำให้มีการป่วยอย่างที่มาเป็นเมสกุลู เจ้าค่ะ มีอยู่พระสูตรหนึ่งที่น่าสนใจที่เป็นชื่อพระสูตรว่าอนุรุทธะเลยเป็นคำของท่านพระอนุรุทธะที่กล่าวไว้กับช่างไม้ที่ชื่อปัญจกังคะช่างไม้ที่มีเครื่องมือ5อย่างได้กล่าวเทศสอนเรื่องของเมตตาเจโตวิมุตติชนิดที่ไม่มีประมาณกับชนิดที่เป็นไปในเบื้องสูงตอนนั้นกล่าวกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะแล้วก็ท่านพระอภิยกัจจนะอย่างพระสูตรนี้สึกอาตมาเอาเคยมาเล่าให้ฟัง 2-3 ปีก่อนนี่แหละในรายละเอียดที่ว่าเจริญเมตตาเจริญเจโตวิมุตติอันไม่มีประมาณเนี่ยก็คือพูดถึงพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาไปในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางสมณะกันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่นี่คือการเจริญเจโตวิมุตติชนิดที่ไม่มีประมาณคำว่าเจโตวิมุตติเนี่ยก็คือจิตชนิดที่แบบว่าพ้นวิมุตติแปลว่าพ้นใช่ไหมเจโตนี่คือจิตจิตชนิดที่พ้นโดยไม่มีประมาณพ้นจากอะไรพ้นจากกามพ้นจากกิเลสพวกนี้แล้วก็แผ่ไปอย่างไม่มีประมาณนี่คือข้อที่1ข้อที่2ที่บอกไว้กับช่างไม้คือมือ5อย่างนี้ก็คือเจโตวิมุตติชนิดที่เป็นไปในเบื้องสูงคำว่าเป็นไปในเบื้องสูงนี่คือไล่มาจากตัวเราเองแผ่ไปยังคนในเรือนของเราแผ่ไปยังในหมู่บ้านแผ่ไปยังนิคมแผ่ไปในประเทศนอกประเทศทั่วโลกไปหมดเลย อ ันนี้คือแผ่ค่อยๆเบื้องสูงเบื้องสูงขึ้นไปจากตัวเองออกไปอันนี้คือลักษณะชนิดที่เป็นไปในเบื้องสูงซึ่งพอพูดถึงตรงนี้ในอนุรุทธสูตรเนี่ยท่านพระอภิยกัจจานะก็อยู่ในที่นั้นด้วยกัจจานะนี่คือเป็นคนละรูปกับท่านพระมหากัจจานะนะนามสกุลเดียวกันแต่ว่าชื่ออภิยะรูปนี ้ ก็เลยถามถึงในรายละเอียดชนิดที่ว่าเทวดาที่มีแสงสว่างมากแสงสว่างน้อยซึ่งตรงนี้คนที่มีตาทิพย์เนี่ยจะเห็นชัดเจนสามารถที่จะแยกแยะรายละเอียดของแสงสว่างได้อย่างเทวดาเนี่ยที่เขาจะมีบุญมากหรือบุญน้อยเนี่ยเขาก็ดูที่แสงสว่างแต่พระอนุทานเนี่ยก็จะเห็นได้ในความที่แต่ละรูปแต่ละรูปมีแสงสว่างอย่างไรอย่างไรทีนี้นอกจากความที่เห็นแสงสว่างเพราะด้วยตาทิพย์ของท่านใช่ไหมตาทิพย์เนี่ยคุณหนึ่งใจยังใช้ในการดูเหมือนกับว่าดูสมาธิของคนนั้นคนนั้นได้แต่เรื่องราวตรงนี้มีมาในตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนี่ก็มีท่านพระอานนท์อยู่ด้วยใช่ไหมมีพระภิกษุอีกหลายรูปหนึ่งในนั้นก็คือมีท่านพระอนุรุทธะท่านพระอนุรุทธะแต่พระอนุรุทธะเนี่ยก็จะเห็นเทวดาเห็นอะไรเพราะท่านมีตาทิพย์อยู่ละแล้วตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอ้าวภิกษุทั้งหลายผู้ทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยนะนอนเสียสัญญาอยู่ระหว่างต้นสาราคู่ใช่ไหมแล้วก็หลับตาลงตึมใช่ป่ะพอหลับตาลงตึมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเข้าตติยฌานไปเรื่อยๆถามว่าข้อมูลนี้มาจากไหนเพราะว่าท่านไม่ได้พูดแล้วถูกต้องท่านพระอนุรุทธะเนี่ยเป็นคนบอกเอาไว้แล้วเขาก็เลยบันทึกมาเนี่ยเอาแล้วท่านพระอนุรุทธะดูได้ไงก็พระอนุนถามคือพระอนุรุทธะก็จะพยายามไปเฮ่งดูแหละว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจุติคำว่าจุตินี่คือเคลื่อนคือตายจากนี้แหละจะไปไหนจิตเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็คืออยู่ในสภาวะของฌานหนึ่งละจิตนี้ออกจากฌานหนึ่งอยู่ในสภาวะของฌานสองละจิตนี้ฌานสองออกจากฌานสองอยู่ในสภาวะของฌานสามฌานสี่ขึ้นไปอากาสานัญจายนะอากินจัญญายนะวิญญาณัญจายนะเนวสัญญาณัญจายนะแล้วกลับลงมาจนถึงฌานหนึ่งอีกฌานหนึ่งขึ้นไปฌานสองฌานสามฌานสี่แล้วก็ปรินิพพานตรงนั้นคือตอนจุดที่ว่าพอจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเก้าแล้วนี่นะท่านพระอนุนก็สังเกตเห็นว่าเอ้าทำไมพระพุทธเจ้าไม่หายใจล่ะไม่หายใจล่ะท่านพระอนุนก็เลยถามว่าอันนี่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วยังท่านพระอนุตาก็เลยบอกว่ายังตอนนี้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู ่ นั่นคือในเนวสัญญาน าตาทิพย์รู้ ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยก็คือลมหายใจเนี่ยมันจะดับไป บาบางไปคือเหมือนแบบดับไปเลยก็อาตมาคิดว่าท่านพระอานนท์เนี่ยคงจะสังเกตเห็นก็เลยถามขึ้นมาว่าตอนนั้นทุกอย่างก็เงียบไปหมดนะทุกอย่างเนี่ยเงียบไปหมดไม่มีใครพูดอะไรสังเกตดูพระพุทธเจ้าอย่างเดียวท่านหลับตาแล้วท่านจะเป็นยังไงท่านพระอนุรุทธะก็ไม่พูดอะไรจนกระทั่งท่านพระอานนท์ถามขึ้นเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าท่านเข้าในวัฏสัญญาณสัญญายตนะอยู่จนกระทั่งถอนออกจากในวัฏสัญญาณสัญญายตนะขอไปที่บ้านในวัฏสัญญาณสัญญายตนะหมายถึงสัญญาเวทายตานิโรธเพราะในวัฏสัญญาณสัญญายตนะเป็นขั้นที่8ขั้นที่สูงไปกว่านั้นคือสัญญาเวทายตานิโรธคือลมหายใจมันจะดับไปออกจากสัญญาเวทายตานิโรธมาในวัฏสัญญาณสัญญายตนะไล่ลงมาไล่ลงมาจนถึงอากาศสัญญาเจนะลงมาถึงชั้น4 3 2 1 1ขึ้นไป2 3 4แล้วก็ปรินิพพานตรงนั้นอันนี้ท่านพระอนุทาเนี่ยตามดูอยู่ตลอดตามดูอยู่ตลอดจนตั้งเอาหาไม่เห็นแล้วหาจิตเนี่ยไม่เห็นแล้ว เจ้าค่ะแสดงว่าปรินิพพานแล้ว ปรินิพพานแล้วจากนั้นก็จะมีคิวก็คือว่ากลองทิพย์ดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมขึ้นแล้วก็มีบรรยากาศแบบหวังเวงวงเวงโ อ้ แสงสว่างพื้นแผ่นดินสั่นสะเทือน สั่นสะเทือน พระนนท์ก็เลยทราบว่าโอ้นี่ปรินิพพานแล้วคือไม่ต้องถามกันแล้วปรินิพพานแน่นอนคิวมันบอกคำว่าคิวนี่คือเครื่องหมายต่างๆที่นิมิตต่างๆที่เกิดขึ้น อ ันนี้คือเรื่องราวของท่านพระอนุรุทธะที่ว่าติดตามพระพุทธเจ้าคอยดูอยู่แน่ว่าเป็นยังไงเป็นยังไงทีนี้ช่วงอายุของพระอนุรุทธะเนี่ยจากเท่าที่สังเกตการนี้ก็คิดว่าน่าจะน้อยกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเป็นน้องชายของเจ้ามหานามะเจ้ามหานามะเนี่ยอาจจะมีอายุมากมากมากกว่าหรือใกล้เคียงกันกับพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นท่านพระอนุรุทธะเนี่ยน่าจะน้อยกว่าท่านก็ปรินิพานหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานหลังจากพระพุทธเจ้าอยู่กี่ปีก็ไม่แน่ใจเพราะว่าในตำนานก็ไม่ได้บอกไว้แล้วก็ปรินิพานเนี่ยก็พอรู้ว่าอายุขัยหมดก็ปรินิพานไปแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรตรงนี้อยู่ที่แคว้นมัจฉี ไม่มีเรื่องเล่าตอนท่านปรินิพพานนะเจ้าค่ะ ไม่มีความพิเศษอะไรเหมือนอย่างท่านอื่นๆแล้วก็เป็นเรียบๆไป เจ้าค่ะ นี่คือเรื่องราวของท่านพระอนุรุทธะตั้งแต่ตอนที่ตั้งความปรารถนาไว้จนถึงที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็ปรินิพพานนี่คือประมาณแสนกับนะแสนกับ เจ้าค ่ ะ เจริญบารมี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะตอนนี้โยมเนื่องจากมีเวลาเหลืออยู่โยมก็เลยอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าด้วยการที่ท่านมีตาทิพย์คือพระอนุรุทธะนี่เจ้าค่ะมีเรื่องเล่าอะไรไหมเจ้าค่ะที่เด่นๆที่อยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทราบเกี่ยวกับความสามารถตรงนี้ของพระอนุรุทธะที่ท่านได้ช่วยสังคมหรือว่าช่วยใครคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ มี บ้าง ไหมเจ้าค่ะ ก็มีจุดที่ว่าไปโปรดนางคันทะคันทินีเนี่ยแหละนะที่ว่าเป็นนางโสภณีแล้วก็ได้ไปแสดงธรรมให้นางฟังศีลของท่านเนี่ยท่านรักษาอย่างดีมากต่อให้บอกว่าอยู่ในที่ที่จะมีโอกาสทำผิดได้แต่ท่านก็ไม่ทำคือคนอื่นจะกระหาแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ทำคือคนมันคิดไปได้หลายอย่างมีโอกาสหรือมีเรื่องราวที่มันดูเหตุการณ์แล้วน่าจะทำผิดได้ก็แต่ไม่ได้ทำถูกไหมแต่ว่ามีท่านมีเมตตามีความที่คิดว่าจะสงเคราะห์นี่ก็จุดหนึ่งนี่คือหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเรื่องที่อยากจะเน้นย้ำจุดหนึ่งเลยก็คือว่าความสามัคคีแต่ซึ่งเป็นจุดที่บอกว่าน่างดงามมากงดงามมากเลยคือว่ากายต่างกันก็จริงแต่ว่าจิตเป็นหนึ่งเดียวโดยความที่มีเมตตาทางกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เก็บจิตของตัวเองทำตามความคิดของคนอื่นณจุดเนี้ยจะสามารถอยู่ด้วยความสามัคคีได ้เจ้าค่ะ ที่ดูนะคุณใจในบ้านเมืองเงี้ยที่มันขัดแย้งกันทุ่มเถียงกันจะแตกกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่มีเมตตากัน ใช่ไหม ล่ะแต่ถ้าเอาท่านจะว่าไงก็เอาตามท่านไม่มีปัญหาถ้าอยู่ในกรอบขอบของศีลอยู่ในกรอบขอบของกฎหมายถ้าพูดในภาษาปัจจุบันนะเราก็เอาก็ทำตามนั้นไม่ว่าอะไรแล้วก็มีเมตตากันไม่ใช่แค่ต่อหน้ารับหลังด้วยไม่ใช่แค่ทางวาจาบางคนก็พูดแบบว่าดีๆให้กันแต่ว่าคิดแบบคิดอาฆาตทำร้าย ข้างหลังนะเจ้าค ่ ะ อย่างเงี้ย มีซ้อนไว้ข้างหลัง แต่ในใจก็เมตตาด้วยไม่ใช่แค่ต่อหน้าแต่รับหลังด้วยนี่นะสำคัญ แล้วก็อยากจะย้อนไปถึงจุดที่ตอนก่อนที่ท่านบรรลุธรรมถึงแม้ว่าจะยังไม่บรรลุธรรมแต่คนที่จะทำสมาธิได้ละเอียดเนี่ยนะคุณใจเขาก็ต้องกำจัดไอ้สิ่งที่เป็นอุปกิเลสทั้งหมด11อย่างซึ่งเรื่องนี้อาตมาเอามาเน้นอยู่เรื่อยว่าผู้ที่ทำการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยบางทีเรานั่งสมาธิไปเนี่ยเอ๊ะทำไมคราวนี้ทำได้ไม่เหมือนคราวก่อนโอ้ยมันฟุ้งซ่านมันวุ่นวายก็นี่ไงมันกลับมาอีกมันกลับมาอีกพระพุทธเจ้าก็สอนท่านพระอนุรุทธะเนี่ยว่าเอานี่ต้องตั้งความเพียรไว้นะว่าไม่ให้แม้แต่ไอ้อกุศลธรรมที่เราเคยละได้ในการก่อนแล้วเนี่ยก่อนกี่ข้อเนี่ยมันกลับมาอีกแม่มันกลับมาอีกซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้มันกลับมาได้เนี่ยก็พวกตัณหาอวิชชาตัณหาอวิชชามีตัณหาเป็นรากมีอวิชชาเป็นรากมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้จะสามารถทำให้อุปกิเลสต่างๆเราคิดว่าเราละได้แล้วชิงไปทันสมาธิได้แล้วบางทีมันเสื่อมได้บางทีมันหายได้โดยไม่ได้เรื่องอะไรมากเช่นบางทีเราตื่นเต้นขึ้นมาบางทีเราขนองหยาบขึ้นมาว่าโอ้ฉันได้สมาธิแล้วฉันดีกว่าเธอแล้วเธอดีไม่เท่าฉันแล้วบางคนเนี่ยกลับออกไปจากวัดนี่เท้าไม่ติดพื้นเลยคิดว่าตัวเองเป็นเซียนอย่างเงี้ยนะลอยได้เป็นเซียนลอยได้เอ้านี่มันคือมานะแล้วนี่มันคือความขนองหยาบแล้วก็จะทำให้ไม่บรรลุแล้วก็พอท่านได้สมาธิที่สำคัญตรงจุดที่บอกกับท่านพระสารีบุตรเนี่ยว่าถึงแม้ขนาดได้สมาธิเป็นฌานสี่ตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งด้วยทิพยจักษุแต่ไม่ใช่ว่าจะบรรลุได้คิดดูนะคนทั่วไปอย่างกรณีของท่านพระเทวทัตอย่างเงี้ยพระเทวทัตก็ได้ฌานได้ญาณอย่างปุถุชนเหมือนกันเหมือนกับท่านพระอนุรุทธะตาทิพย์เนี่ยจะพูดก็คือเป็นญาณอย่างของปุถุชนก็คือว่าคนที่มีตาทิพย์อาจจะไม่ได้บรรลุธรรมก็ได้นะก็มีภิกษุหลายๆรูปที่มาสมาทานมาปฏิบัติในธรรมะวินัยนี้เพราะว่าต้องการให้ได้ตาทิพย์หูทิพย์อย่างภิกษุวัชชะชาวเมืองวัชชีรูปหนึ่งเหมือนกันก็ที่มาบวชเนี่ยต้องการให้ได้หูทิพย์แต่ไม่ได้ก็สุดท้ายก็ลาสึกไปไม่ใช่เป็นฌานในหมายถึงสมาธินะแล้วก็ญาณที่จะทำให้บรรลุธรรม ความอย่างรู ้เกิดแบบว่าจะทำให้เกิดการละกิเลสได้นั่นคืออาสวะขยายญาณเท่านั้นเองนั่นคือญาณอย่างชนิดเป็นของพระอริยเจ้าแต่ว่าญาณอย่างของบุตรชนเนี่ยกรณีของท่านพระปฏิปทัศน์เนี่ยก็คือแปลงกายได้เป็นกุมารน้อยมีงูมาพันตัวนี่คือญาณอย่างของบุตรชนกรณีของท่านพระอนุรุทธะก็ได้ตาทิพย์แต่ว่าท่านยังมีบุญบารมีที่รักษาไว้นะสร้างสมมาในความที่ว่าจะต้องบรรลุธรรมในชาตินั้นแหละแล้วก็จึงได้เข้าไปหากัลยาณมิตรหนึ่งท่านพระสารีบุตรแล้วก็ได้ให้รู้ถึงว่าเนี่ยคือมานะนะทั้งที่ว่าได้ตาทิพย์เนี่ยคือมานะนะฉันได้แล้วอย่างเงี้ยความที่ได้นี่คือเป็นตัวตนขึ้นมาคือหมายว่าฉันเหนือคนอื่นก็มาจุดนี้สองไอ้ที่ว่าความเพียรไม่ย่อหย่อนเนี่ยมันกลายเป็นตึงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นความฟุ้งซ่านแล้วก็ทำไมไม่พ้นสักทีทำไมไม่บรรลุสักทีกลายเป็นความรำคาญใจต้องเอาออกบางคนนี่ก็นั่งสมาธิทำไมไม่ได้ที่ทำไมไม่ได้สักทีอันนั้นกลายเป็นความรำคาญใจมันก็ไม่ได้สิเพราะฉะนั้นมันละเอียดมากสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าคำว่าสมาธิที่อาตมาหมายถึงเนี่ยหมายถึงทั้งสมถะและวิปัสสนานะไม่ใช่ว่าจะได้ด้วยการบังคับการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแต่งแต่ได้ด้วยความสงบระงับด้วยความประณีตนี่มันถึงจะทำให้เกิดขึ้นได้เราฟังดูตัวอย่างจากเรื่องของท่านพระอนุรุทธานี่ก็ให้เป็นข้อคิดในการที่ว่าเราจะทำความละเอียดในธรรมะในนี้ให้ได้แต่ท่านนี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของตาทิพย์เท่านั้นยังสามารถเหาะได้ด้วยนะท่านพระอนุรุทธามีครั้งหนึ่งไปเอาน้ำจากสระอโนดาตไปเองมาก่อนแล้วก็ภายหลังให้สามเณรชื่อสุบรรณะเนี่ยไปให้สุบรรณะสามเณรก็คือในชาติก่อนๆที่ท่านเป็นนายอนัปภารานั่นแหละมีเจ้านายชื่อว่าสุบรรณะเศรษฐีสุบรรณะเศรษฐีเนี่ยภายหลังนี่ก็มาเกิดเป็นสามเณรนี่แหละที่มาอุปถากท่านในชาติสุดท้ายนั้นสามเณรสุมาณะสามเณรนี้แผ่นหลังก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ แล้วก็มีคุณวิเศษมากเหมือนกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเนื่องจากโชคดีที่ว่าเวลาในรายการธรรมารับรุ่นช่วงธรรมสักกัจฉาของเราในค่ำคืนวันนี้หรือว่าที่ออกอากาศซ้ำให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยจะออกอากาศในวันที่23มีนาคมนะเจ้าค่ะซึ่งพรุ่งนี้หมายถึงว่าในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมเนี่ยก็จะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปหลังจากที่เราห่างหายจากการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนานมากเลยดังนั้นโยมก็เลยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์หยิบยกธรรมะหรือแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีเนี่ยเจ้าค่ะที่ได้จากพระอนุรุทธะที่ท่านไปอยู่กับพระอรหันต์รวม3องค ์ ด้วยความสามัคคีนั้นเนี่ยมาเตือนใจบรรดานักการเมืองทั้งหลายที่เสนอตัวเข้ามาอาจจะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและในขณะนี้เนี่ยโดยลักษณะของนักการเมืองเนี่ยก็ดูจากข่าวคราวต่างๆรู้สึกว่าจะมีข้อขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะเจ้าค่ะมันก็จะทำให้คนไทยเนี่ยพอเสพข่าวเยอะๆเริ่มจะปวดหัวละมีความรู้สึกทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้ขอธรรมะจากพระอาจารย์ให้บรรดาหัวหน้าพรรคทุกพรรคนะเจ้าค่ะแล้วก็นักการเมืองทุกคนทุกท่านที่กำลังเสนอตัวเข้ามาทำงานเพื่อชาติในครั้งนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือเรื่องของธรรมะเนี่ยคุณใจสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในทุกที่เลยคือถ้าอย่างสมมติว่าในช่วงเลือกตั้งเราก็สามารถเอาธรรมะมาใช้ในหมู่คนที่ลงสมัครในกรณีของนักการเมืองเอามาใช้ในกับบุคคลที่จะไปใช้สิทธิ์โดยแง่มุมที่เรากำลังพูดถึงที่คุณใจไฮไลท์เน้นมาเนี่ยคือความสามัคคีใช่ไหมจะให้เกิดความสามัคคีได้มันต้องต่อหน้าและรับหลังจะให้เกิดความสามัคคีได้มันต้องเมตตากันจะให้เกิดความสามัคคีได้ต้องเก็บจิตของตัวเองอย่าไปทำแล้วก็ทำตามวาระจิตของคนอื่นอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แต่ให้เอาความคิดของคนอื่นเป็นใหญ่คำว่าความคิดของคนอื่นเป็นใหญ่เนี่ยหมายถึงเขาอยู่ในความคิดแบบไหนต้องอยู่ในกรอบขอบของศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็จะสามัคคีกันไปในทางดีได้แล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคำว่าประโยชน์ส่วนรวมในที่นี้ก็คือหมายความว่าประโยชน์ของคนหมู่มากในความที่จะให้เกิดความเจริญความดีขึ้นในประเทศชาติได้แล้วในจุดสุดท้ายนี้คุณใหญ่ก็อยากจะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งคือเนื่องจากว่ารายการธรรมารับรุ่นของเราเนี่ยตอนนี้ดำเนินการมาก็ปีที่9แล้วแล้วก็รูปแบบของรายการเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปมากพอเปลี่ยนไปมากเนี่ยมาก็อยากจะได้ข้อมูลจากท่านผู้ฟังว่าการฟังการเสพสื่อธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นไปในลักษณะไหนก็อยากจะให้มีการสำรวจว่าผู้ฟังของเราเนี่ยเสพสื่อแบบไหนหนึ่งก็จึงอยากจะให้ไปกรอกแบบสอบถามมันเป็นการสำรวจว่ า ผู้ฟังว่าผู้ฟังของเราเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถไปที่เว็บไซต์หายโศก .net หายโศกคือเหมือนวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยนะหายโศก haisok.net haisok.net หายโศก .net ที่นั้นก็จะมีให้กรอกข้อมูลว่าเกี่ยวกับส่วนตัวของท่านผู้ชมฟังก่อนว่าเพศอะไรนับถืออายุเท่าไรมีอาชีพอะไรประมาณนี้แล้วก็การฟังธรรมะเนี่ยฟังในช่วงเวลาไหนตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือตอนเวลาว่างหรือตอนขับรถหรือว่าไอ้เนื้อหาที่สนใจเนี่ยสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการทำงานแล้วก็อุปกรณ์ที่รับฟังเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในเครื่องแบบไหนซึ่งถ้าเราจะพูดถึงว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยโทรศัพท์มือถือมันยังไม่ได้ทันสมัยป่านนี้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจึงอยากสอบถามพฤติกรรมของท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งว่าจริงๆเรื่องของเซอร์เวย์เนี่ยเราเปิดมาตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดไว้อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งให้ท่านผู้ชมท่านฟังที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปกรอกก็ให้ไปกรอกไปให้ข้อมูลสอบถามสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ว่าเสพสื่ออย่างไรจะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงรายการของเราได้ เจ้าค่ะแล้วโยมคิดว่าที่พระอาจารย์ทำแบบสอบถามหายโศก .net ขึ้นมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าทุกๆสิ้นปีที่เรานำเสนอรายการธรรมารับปรุณเนี่ยเราจะแจกแบบว่าธรรมะในรายการของเรากับคืนให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเป็นธรรมทานถูกไหมเจ้าคะ ใช่ ปีนี้ก็จะได้ปรับ ได้ว่าจะให้รูปแบบไหนแต่ก่อนเราให้ซีดีเพราะมีการใช้ซีดีต่อมามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ จะบายก็จะเป็นข้อมูลในการที่จะนำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบของสื่อบ้างรูปแบบของการนำเสนอบ้างในมันทันสมัยเหมาะสมมากขึ้นนั่นเอง เจ้าค่ะ จะบาย กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตามาไลฟ์สดในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์ไปยัง Facebook หรือไปยังสื่อโซเชียลมีเดียของท่านในการเผยแพร่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกจากรายการนี้กันทุกคนทุกท่านเลยค่ะทั้งนี้เพื่อเราจะได้ร่วมกันทำบุญเผยแผ่พระศาสนาหรือว่าพระธรรมคำสอนสูงสุดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันนะคะถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะก็ดิฉันเชื่อมั่นว่าการที่เราทำแบบนี้ก็จะนำความสุขความเจริญมาสู่พวกเราทุกคนและที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะได้บุญกุศลในการที่จะทำให้ประเทศชาติของเราร่มเย็นมีความร่มเย็นเป็นสุขทุกคนมีใจเมตตาต่อกันอย่างพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเคยเทศในรายการเราหลายครั้งแล้วว่าถ้าคนทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าศาสนาไหนมีศีล5เพียง5ข้อแค่นั้นเนี่ยคดีความในศาลต่างๆคงจะลดลงอีกเยอะมากศาลท่านอาจจะนั่งสบายที่ย่อมไม่ต้องมีคดีตัดสินเยอะนะคะค่ะวันนี้โยมก็ขออนุญาตนำญาติโยมทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะพร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เมตตานำเพชรจากพระไตรปิฎกมานำเสนอในวันนี้ขอกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ